30 червеня. Вось я і камандзір. І мне раптам чамусьці стала неяк па-інакшаму неспакойна і страшна. Прыгадаліся словы Сідарэнкі: «Можаш камандаваць?» Ніколі пра гэта я не думаў раней, а цяпер задумаўся, ці магу я камандаваць. Ці будуць слухацца мяне гэтыя незнаёмыя яшчэ мне людзі? Іх 6, і ўсе яны такія розныя, ёсць старэйшыя за мяне па гадах. Сустрэлі яны мяне не вельмі ветліва. Ці можа, мне так здалося? Можа, таму яны былі хмурыя, незадаволеныя, што іх паднялі сярод ночы? Мы прыехалі пасля 12, калі ўсе адпачывалі. Камандзір батарэі старшы лейтэнант Сеўчынка, вясёлы і просты чалавек з добрым сялянскім тварам, крыху пабітым воспай, спачатку прадставіў Віктара Вальнова разліку прыбора, потым падвёў Ксеню да дальнамера, але падначаленых яго не разбудзіў. Гэтых арыстакратаў сюды шкадуюць. У іх павінны быць зоркія, стэрэаскапічныя вочы. Нарэшце звярнуўся да мяне: «А ішлі да тваіх арлоў. Лепшы разлік табе даю. Толькі трымаць у руках трэба, а то на галаву сядуць. Разгільдяі вялікія». Атэстацыя не вельмі каб высокая, але мне спадабаўся камбат. Яго прастата, жартаўлівасць. Гаворыць ён з прыкметным украінскім акцэнтам, і калі хоча вылаяцца, то гаворыць дзіўныя словы «японскі бог». Наогул тут усё неяк прасцей, чым там, на нашай батарэі. Цяпер я пачынаю разумець, што, рыхтуючы нас на камандзіраў, там даволі моцна закручвалі гайкі. Маленькі чорны, як цыган, баец дзяжурны далажыў, што разлік адпачывае. «Разбудзі!» Падымаліся марудна, перапытвалі, навошта. Адзін нават брыкнуў дзяжурнага нагой. Камбат узлаваўся і закрычаў сам: «Пад'ём!» Вылетели кулей, адкуль узяўся той спрыт. «Разгильдяй, японский бог! Это вы мне и по тревозе будете так подыматься? Ну, товарищ старший лейтенант, вы ж добра ведаете, як мы подымаемся по тревозе», заперечив перший номер, высокий, с тонким, як у дзяўчыны, станом, темно-руды, хмурый ефрейтор. Камбат не асёк яго, наадварот, усміхнуўся, але сказаў, як напэўна кажа часта: «Разгаворчыкі, муха!» І прадставіў мяне: «Вось вам новы камандзір, ефрэйтар Шапятовіч». «А гэта ваш баявы намеснік, ефрэйтар Муха. Хоць падобны ён больш на асу, чым на муху». Муха нешта забурчаў, дзяжурны шосты нумар выскаліў надзвычай прыгожыя белыя-белыя зубы. Гэты юнак валодае дзіўнай уласцівасцю смяяцца безгучна. Іншыя разышліся гэтак жа панура і маўкліва, як і пастроіліся, залезлі ў нішы. Я не ведаў, што сказаць ім, як, з чаго пачаць знаёмства. Да, уласна кажучы, я і не меў права на доўгія размовы. Камандзір батарэі загадаў спаць. Я чуў сябе даволі няёмка. На мяне не звярталі ўвагі, як бы не прызнаючы за камандзіра. Толькі гэты муха спытаў, не высоўваючыся з нішы: «Камандзір, ты што скончыў?» «Як што?» «Я з вучэбнай батарэі». «Не, да арміі». «Аўтадарожны тэхнікум». Працягнуў ён і, памаўчаўшы, паведаміў: «А наш камандзір ва ўніверсітэце вучыўся». Чаму ж не давучыўся, хацелася спытаць з іроніяй, але я ўспомніў, што былы камандзір гэтай гарматы старшы сержант Малашкін, цяпер камандзір агнявога взвода. Да таго ж я не бачыў яшчэ гэтага чалавека, і было б мне проста непрыстойна гаварыць так. Да і не гэта закранула мяне ў словах мухі, а яго зварот на ты. Ці не будзе гэта падрывам майго камандзірскага аўтарытэту? Колькі месяцаў нам упарта паўтаралі, што найбольшы дысцыплінарны грэх быць з падначаленымі за панібрата. Але я адчуваю цяпер, калі сяджу ў адзіноце і пішу, што ў мяне не хопіць рашучасці на пачатку патрабаваць, каб да мяне звярталіся інакш. Мяне непакоіць гэта, і ў той жа час здаецца недарэчным. Няўжо трэба вырашаць такія праблемы, калі ідзе змаганне не на жыццё, а на смерць? Калі яна, смерць гэтая, глядзіць табе ў вочы кожную хвіліну? Добра ў такі час адказваць толькі за самога сябе і больш ні за кого. Напісаў я гэта і падумаў, а як жа тым, хто адказвае за лёс цэлага палка, арміі, усёй краіны? Нікчэмнымі здаліся мне праблемкі, страхі, перажыванні. Я проста спалохаўся новых цяжкасцей, а я не маю права палохацца. Трэба ўсё перамагчы. Трэба быць гатовым да большых цяжкасцей і большай адказнасці. Калі ўсе паснулі, а мне ўзрушанаму не спалася, я пагутарыў з дзяжурным, я ты чорным прыгожым юнаком, і на дзіва сабе даведаўся, што ніякі ён не цыган, не малдаванін, а наш магілёўскі хлопец. Ён бліснуў сваімі прыгожымі зубамі, таму нас у вёсцы чарнякамі празвалі. Потым, між іншым, сказаў: «Муха заняў месца, дзе спаў камандзір, ваша месца. Дужа хоча камандзірам стаць». Я ўбачыў, што Сеня таксама не спіць, блукае па пазіцыі, і мы сустрэліся. Селі недалёка ад маёй гарматы за вялікім каменем, каб ніхто не бачыў нас. Унізе раскінуўся горад, увесь як на далоні. Скрыжаванне 5 вуліц у цэнтры, драўляныя са стандартных дамоў пасёлкі на паўночнай і паўднёвай ускраінах, гмахі рыбакамбіната каля заліва, партовыя склады, да якіх падыходзяць чыгуначныя лініі, доўгія стрэлкі прычалаў. Каля іх сіратліва туляцца адзінокія караблі. Горад спіць. У дамах спяць жанчыны і дзеці, тут, як і ўсюды на зямлі, многа дзяцей. Мы бачылі іх, калі часам прыязджалі ў горад у выхадны дзень, атрымаўшы увальнітельныя. Не, неспакойны сон людзей у такі час. Магчыма, толькі дзеці, маленькія, такія, як мая Ленка, спяць спакойна. Мы доўга сядзелі моўчкі, глядзелі на горад. Два вялікія чырвоныя сонцы сляпілі нам вочы, адно з белага паўночнага неба, зацягнутага празрыстай смугой, другое з чорнага заліва нерухомага, люстрана-гладкага. Чаму сёння сонца такое чырвонае? Ведаеш, Сеня, мне неяк па-новаму неспакойна. Магчыма, я баюся, што не змагу камандаваць гэтымі людзьмі. Я кіўнуў назад на ствол гарматы, накіраваны ў неба на захад. Яны непрыветліва сустрэлі мяне. Адзін першы нумар, муха, прозвішча якое, адразу на ты, ты камандзір, абразліва неяк. Прыжмурыўшы блакітныя вочы пад густымі брывамі, Сеня паглядзеў на мяс прыкметнай іроніяй, як дарослыя глядзяць часам на дзяцей. Глупства, не думай пра форму, сказаў ён. Я не адразу зразумеў, што ён мае на ўвазе. Калі нас вучылі, то залішне надавалі ўвагі форме, нібы ўсё вызначае яна. Ад нас нават патрабавалі, помніш, каб мы, я да цябе, ты да мяне звярталіся на вы. А хіба ў гэтым галоўнае? Галоўнае ў змесце, сутнасці людзей, у іх шчырасці, адданасці ідэі, у калектывізме і прыязнасці аднаго да аднаго. Ты ўстрывожыўся, што сустрэлі не так, як ты хацеў, дзівак. Людзі проста хацелі спаць. Пройдзе час, разам пабудзеце ў баі, ты праявіш сваю волю, яны... Ты думаеш, яна ёсць у мяне, воля? Хо-хо, яшчэ якая. Я, магчыма, менш за цябе здатны да ўсялякага камандавання. Але я веру ў людзей. Людзі добрыя, пераважная большасць. Яны заўсёды памогуць і самі падначаліны і камандзіры, толькі твайму другу кідалу хацелася ўтапіць мяне. Які ён да д'ябла мне друг? Я табе прызнаюся. Ты вось не спіш, бо нечага спалохаўся, чаго сам не ведаеш. А я хаджу і радуюся. Ведаеш чаму? Што я адарваўся ад гэтага чалавека, адкідалы. Сорамна прызнацца, але я баяўся яго і ненавідзеў. І гэта разумееш. Ну, разумееш, як гэта было цяжка. Гэта блытала мае пачуцці. А я хачу, каб у іх была поўная яснасць. Вораг ёсць вораг, і ўся мая нянавісць павінна скіравацца туды. Ён махнуў на той бок заліва. А чалавек, які са мной разам страляе па ворагу, наш чалавек, яго я павінен. Абавязаны любіць, ну, паважаць хаця б, верыць яму. А я... Баяўся яго і ненавідзеў. Хадзіў і азіраўся. Чорт ведае, якая неразбярыха была тут. Ён пакруціў кулакамі каля сваіх грудзей. А цяпер супакоілася. Проста і ясна стала. Я дагэтуль ні да кога не адчуваў нянавісці. Я любіў людзей. Мой бацька быў і маці вялікія гуманісты. Тата сам паехаў на ліквідацыю эпідэмію тыфусу і заразіўся там. З пачатку вайны Сеня ніколі не гаварыў так многа і шчыра. Цяпер жа ён гаварыў з нейкай дзіўнай асалодай, разважліва, паклаўшы на камень галаву і часам нават заплюшчваючы вочы. Толькі калі ўспомніў маці і бацьку, прыўзняўся. Спачатку на кароткі момант як бы нейкі прамень асвятліў яго твар, а потым наплыў цень смутку, ён уздыхнуў. «Мая гаротная мама!» У мяне балюча сціснулася сэрца. У яго адна мама. У мяне і маці, і бацька, і Саша, і дачка. Але хіба мне лягчэй? Мой неспакой, трывога за многіх дарагіх людзей. На аэрадроме, што схаваны за сопкамі на поўнач ад горада, загулі маторы. Пачуўся голас камандзіра батарэі, значыцца, яму не спіцца таксама. «Разведчык! Што за шум?» Свае, таварыш старшы лейтенант. У паветры ўзнялося 6 тупаносых знішчальнікаў і, развярнуўшыся, чамусьці пайшлі не на захад, а на поўнач, па заліву нізка над вадой. Мы правялі іх позіркамі. Відаць, дзесьці нашы караблі атакуюць, паляцелі на дапамогу, сказаў Сеня. Ты чуў вечернюю зводку? Спытаўся я. Яны перайшлі ў наступленне і тут. Я сам здзівіўся, што сказаў пра гэта зусім спакойна, як, дарэчы, спакойна і выслухаў гэтае паведамленне ад знаёмага радыста на КП дывізіёна, дзе мы спыняліся па дарозе сюды на батарэю. Сеня кіўнуў галавой, задумліва памаўчаў. Калі тут здарыцца тое, што там на заходнім фронце, горача нам прыйдзецца. Тут няма куды адступаць. Мяне перасмыкнула ўсяго. Я мімаволі азірнуўся на высокі камень за нашымі спінамі, які сапраўды як бы перагароджваў дарогу назад. Ты думаеш, яны перамагаюць там? Яны наступаюць, адказаў ён са спакоем, які на гэты раз абурыў мяне. Як гэта ты можаш вось так спакойна, а? Не разумею. А чаму ты не думаеш, што гэта манеўр, стратэгічны манеўр, такі як у Кутузава? Ты ж сам не верыш у гэта, а таму хвалюешся. Навошта нам ашукваць сябе? Трэба глядзець праўдзе ў вочы і без панікі, без страху. Так мы хутчэй мабілізуем свае сілы. Будзь спакойны, мабілізацыя гэтая разгортваецца па ўсёй краіне, я ўпэўнены, з такім размахам я кажу. Не толькі пра мабілізацыю людзей, арміі, але і пра мабілізацыю душэўных сіл, маіх, тваіх, нашых, Пецця, нашых сіл. Каб усе мы перамаглі страх, паніку. Я паглядзеў на яго з павагай і неяк адразу супакоіўся. Мне нават зрабілася сорамна, што я сапраўды панікую ў той час, калі ён, Сеня, якога мы называлі мамчыным сынком, вось такі спакойны і разважлівы. Мне захацелася сказаць яму нейкія добрыя сардэчныя словы, але я не знаходзіў іх і толькі ўглядаўся ў адзінокую постаць на адной з гарадскіх вуліц. Калі ж павярнуўся да Сені, то ўбачыў, што ён спіць, няёмка адкінуўшы галаву на выступ каменя. Тады я дастаў з кішэні свой сшытак і пачаў пісаць. Захацелася хутчэй, пакуль не забылася запісаць нашу размову, а заадно падзяжурыць пры Сеню, каб разбудзіць яго на выпадак трывогі. І вось канчаю свой запіс, сонца, як добры вартавы, нізка абышло Баранцава мора і цяпер ужо глядзіць з усходу, з прастораў кольскай тундры. Неба зноў стало блакітнае, без смугі, зноў лётны дзень.